สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้ใช้เวลามากเกินไปนิดนึงนะครับแต่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าเป็นเรื่องราวที่สำคัญมากเพื่อที่เราจะเข้าใจเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับเราอยู่ในตอนที่39ครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่พระเยซูกับนิโคเดมัสครั้งที่2ตอนบังเกิดใหม่นะครับในข้อที่4นะครับนิโคเดมัสได้ยินคำว่าบังเกิดใหม่เขาก็ทูลถามพระเยซูว่าคนชราแล้วจะบังเกิดใหม่อย่างไรจะเข้าในครรภ์มารดาครั้งที่สองและบังเกิดใหม่ได้หรือนิโคเดมัสนั้นเขาเองคิดแต่เพียงการเกิดทางร่างกายเพราะพระเยซูพูดเหมือนกับการเกิดใหม่ครั้งหนึ่งก็คือเกิดทางร่างกายแต่ความหมายที่แท้จริงของพระเยซูนั้นในข้อความนี้เป็นภาษากรีกซึ่งเป็นภาษาที่ใช้บันทึกพระเยซูคำพูดของพระเยซูในพระคัมภีร์นั้นพูดถึงการบังเกิดจากเบื้องบนครับการบังเกิดใหม่นี้ในภาษากรีกนั้นมีความหมายว่าการบังเกิดจากเบื้องบนนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าเราหรือมนุษย์คนใดบังเกิดจากเบื้องบนเขาจะเป็นประชากรของแผ่นดินสวรรค์โดยทันทีออโต้หรืออัตโนมัตินะครับพระเยซูทรงแสดงว่าพระเยซูทรงเป็นครูที่มาจากพระเจ้าในขณะเดียวกันทรงเป็นครูที่อดทนในข้อที่5ถึงข้อที่7พระเยซูทรงอธิบายอย่างฉี่ถ้วนว่ามีการเกิด2แบบครับแบบแรกคือการเกิดจากน้ำหมายถึงการเกิดทางร่างกายทารกที่ปลอดภัยอยู่ในถุงน้ำคร่ำในครรภ์มารดาถุงน้ำนี้จะแตกออกก่อนที่ทารกจะคลอดออกมาน้ำคร่ำไหลออกมาหมดและเด็กจำเป็นต้องคลอดในเมื่อน้ำซึ่งห่อหุ้มทารกนั้นไหลออกไปหมดแล้วการเกิดครั้งที่สองนะครับก็เป็นการเกิดทางจิตวิญญาณเองหมายถึงการเกิดทางพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับคำว่าเกิดจากน้ำนั้นมีนักวิชาการนะครับหลายหลายยุคหลายหลายสมัยนะครับเป็นเรื่องน่าสนใจมากเขาก็ได้ให้ความหมายที่แตกต่างกันนะครับการเกิดจากน้ำนะครับคือการเกิดทางร่างกายนะครับการเกิดจากน้ำหมายถึงการกลับใจใหม่จากการเทศนาของยอห์นผู้ให้บัพติศมาเรียกร้องให้ทุกคนกลับใจใหม่ครับและวิญญาณการเกิดจากวิญญาณหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เสด็จเข้ามาในชีวิตของผู้เชื่อน้ำก็เป็นสัญลักษณ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้น้ำหมายถึงโภชนะของพระเจ้าได้น้ำหมายถึงบัพติศมาความคิดนี้ตรงกันข้ามกับข้อพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับความรอดนะครับที่อาศัยความเชื่อเช่นยอห์นบทที่3ข้อ16หรือข้อที่36หรือเอเฟซัสบทที่2ข้อที่8ถึงข้อที่9ว่าเรารอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อไม่ใช่ตัวเราทั้งหลายกระทําเองแต่พระเจ้าทรงประทานให้หรือแม้กระทั่งทีทัสบทที่3ข้อ5ก็เช่นเดียวกันครับพี่น้องครับบังเกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนังบังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณเพื่อนครับเราเห็นนะครับบังเกิดจากน้ำนะครับกับบังเกิดจากพระวิญญาณนี้แตกต่างกันครับดูเหมือนพระเยซูกำลังจะบอกว่าพระองค์ไม่ได้ตรัสเกี่ยวกับการเกิดทางร่างกายตามที่นิโคเดมัสได้ตีความเพราะว่าโดยธรรมชาตินั้นเราต้องเกิดจากน้ำทางกายครับก่อนที่จะเกิดจากพระวิญญาณพระเยซูตรัสว่าอย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่าท่านหลายจะต้องบังเกิดใหม่พระเยซูกำลังตรัสว่าอย่าข้องใจนะครับอย่าสงสัยความคิดเรื่องบังเกิดใหม่เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและหลายๆคนก็สงสัยพระองค์ก็ยังสอนต่อไปว่าลมใครจะพัดไปข้างไหนก็พัดไปข้างนั้นแต่ท่านได้ยินเสียงลมนั้นแต่ท่านไม่รู้ว่าลมนั้นมาจากไหนและไปที่ไหนคนที่บังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นอย่างนั้นทุกคนข้อนี้เข้าใจยากนะครับถ้าเราอ่านเป็นภาษากรีกเราจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นคำว่าลมมาจากภาษากรีกว่านิวมานะครับนิวมาโรคต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับปอดนะครับก็จะแปลว่านิวมาเหมือนกันนะครับมีรากศัพท์เช่นนี้เช่นนิวโมเนียนะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับปอดหรือลมหายใจนะครับก็จะแปลโดยใช้คำว่านิวมาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคำว่านิวมา มีความหมายได้ทั้งลมและพระวิญญาณครับมีความหมายเกี่ยวกับลมหายใจนะครับซึ่งภาษาฮีบรูเดิมนั้นแปลว่ารูอักซึ่งแปลว่าลมหายใจ เมื่อพระเจ้าได้ระบายลมปราณหรือลมหายใจของพระองค์มาที่ตัวอาดัมและเอวาจึงกลายเป็นผู้ที่มีชีวิตครับเช่นเดียวกันครับกลายเป็นผู้ที่มีชีวิตนั่นหมายถึงว่ามีวิญญาณของพระเจ้าอยู่ข้างในครับมนุษย์นั้นมีจิตวิญญาณที่พระเจ้าประทานให้อยู่ข้างในตัวของเรางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นลึกลับและมองไม่เห็นเช่นเดียวกับการพัดของลมมนุษย์เรามันไม่สามารถควบคุมลมได้มนุษย์อาจจะติดตามลมได้กรมอุตุนิยมวิทยาก็รู้ว่าลมนั้นจะพัดไปที่ไหนจะเป็นอย่างไรแต่ไม่สามารถควบคุมลมได้ครับไม่สามารถที่จะบังคับให้ลมพัดไปทางนู้นพัดไปทางนี้นะครับลมนั้นใครจะพัดไปทางไหนก็พัดไปทางนู้นนะครับและเราก็ไม่รู้ว่าจุดกำเนิดของลมนั้นมายังไงและไปยังไงนะครับแต่เราเพียงแต่รู้ทิศทางของมันเท่านั้นเองพี่น้องครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เช่นเดียวกันครับยากที่เราจะเข้าใจและพระองค์มองไม่เห็นครับฉะนั้นเราอาจจะรู้ถึงเรื่องของลมพัดมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเราเห็นใบไม้ไหวลู่ตามลมครับและเราก็รู้สึกว่าลมพัดนั้นโชยผ่านหน้าเราเรารู้สึกได้เช่นเดียวกันครับเราสามารถที่จะรู้และเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำงานของพระองค์อยู่เพราะเราเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนเนื่องจากพระเยซูได้แนะนำกำลังแนะนำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้นิโคเดมัสนั้นรู้จักกับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองพี่น้องครับนิโคเดมัสเข้าใจเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรนั้นในข้อที่9นั้นครับก็บอกชัดเจนครับนิโคเดมัสทูลว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะเป็นไปอย่างไรได้พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นบทเรียนของเราในเช้าวันนี้เกี่ยวกับพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และเกี่ยวกับการบังเกิดใหม่เราจะเห็นนะครับว่าความสำคัญของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมีมากทีเดียวหลายๆครั้งบางคณะบางนิกายบางกลุ่มนั้นก็กลัวที่จะสัมผัสกับพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ขอให้เราได้เปิดใจออกและเรารู้ว่าการที่เราจะเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าได้นั้นเราจะต้องบังเกิดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับการบังเกิดใหม่เป็นเรื่องที่สำคัญมากขอพี่น้องหลายท่านที่ฟังอยู่นั้นที่เราจะจริงใจกับตัวเองขณะที่เราบอกว่าเรามาโบสถ์เราเป็นคริสเตียนเราเป็นลูกหลานคริสเตียนพ่อแม่ปู่ย่าตายายหลายชั่วคนเป็นคริสเตียนแต่จริงๆแล้วเราได้บังเกิดใหม่จริงๆหรือเปล่าบังเกิดใหม่โดยการกลับใจบังเกิดใหม่ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์บังเกิดใหม่โดยที่สำแดงชีวิตพิสูจน์ถึงการบังเกิดใหม่สำแดงชีวิตว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราแล้วหรือเปล่าพี่น้องครับไม่เป็นที่แปลกใจเลยนะครับว่าความลึกลับในเรื่องของการบังเกิดใหม่นั้นนิโคเดมัสไม่เข้าใจแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่เคร่งศาสนาเป็นผู้นำศาสนาเป็นคนที่รู้จักพระบัญญัติของพระเจ้ามากมายแต่เขาไม่เข้าใจเรื่องนี้ครับเพราะฉะนั้นนิโคเดมัสเองจึงไม่ได้เป็นประชากรของแผ่นดินสวรรค์หลายๆท่านที่เรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนอาจจะไม่ได้เป็นประชากรของแผ่นดินสวรรค์ก็เป็นได้เพราะเหตุที่เรายังไม่ได้บังเกิดใหม่พี่น้องครับอยากจะให้พี่น้องที่จะให้ความสำคัญ serious กับเรื่องนี้นะครับหลายๆคนเป็นคนที่แต่งงานมานะครับแล้วก็มารับเชื่อพระเจ้าแต่บางครั้งอาจจะไม่ได้บังเกิดใหม่จริงๆก็ได้เพราะเหตุที่ว่าท่านอยากแต่งงานท่านจึงมาเข้ารีดเข้ารับศาสนาแต่อย่าให้เป็นอย่างนั้นครับมันเป็นการสิ่งที่เสียดายเสียใจมากที่สุดพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าที่ในเช้าวันนี้เราได้มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการบังเกิดใหม่ในวันพรุ่งนี้เราจะดูต่อไปนะครับว่านิโคเดมัสไม่เข้าใจพระเยซูสอนเขาอย่างไรขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน